Vår neste gjest I studio I dag en mann som påstår at han profesjonell løgner. Stemmer dette, Søren Klype? Nei, det stemmer ikke. Nei, nettopp. Men de har allikevel skrevet dette brevet til oss, hvor de påstår at de profesjonell løgner, ikke sant? Nei, det har jeg ikke. Men det jo deres håndskrift. Nei, det det ikke. Det ikke mitt brev engang. Men hvis de ikke har skrevet dette brevet, Nei. Og altså ikke profesjonell løgner, da har jo de ikke noe her I studio å gjøre. Jo, det har jeg. Jeg nemlig programlederen. Det de som profesjonell løgner. Nei, det jeg ikke. Det de som programleder. De lyver. Det jeg som programleder. Nei, det jeg som lyver. Det de som profesjonell løgner. Nei, jeg profesjonell programleder. Det en profesjonell løgn hvis jeg noen De har nettopp hørt bedre sent enn alvors lytterkonkurranse. Hvis de tror at programlederen profesjonell løgner, setter de hjemmeseier. Hvis de tror den profesjonelle løgneren var programleder, setter de borteseier. Og hvis de tror den profesjonelle løgneren var profesjonell løgner, setter de uavgjort. De øvrige kampene spilles på saksofon.